ในช่วงของการฟังธรรมในรายการธรรมะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุแห่งไหนๆก็ตามหรือว่าตามทีวีตามสื่ออินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ที่ท่านผู้ฟังเปิดเทปเปิดซีดีฟังการฟังธรรมะนั้นมันจะต้องให้มีการปฏิบัติไปด้วยมีการปฏิบัติเพื่อให้ธรรมะนั้นเข้าไปสู่ในใจของเราธรรมะนั้นมันจะมาคิดใคร่ครวญด้วยความคิดทางตรรกะหรือว่าจะถกเถียงหาเหตุผลบางทีมันก็ไม่ลงกันบางทีมันจะไม่สามารถที่จะทํากิเลสให้มันเหือดแห้งไปอ่ะยิ่งถ้ามาถกเถียงฉันถูกเธอผิดเธอถูกน้อยกว่าฉันถูกมากกว่าอันนี้ยิ่งพอกปูนกิเลสก็จะผิดจุดประสงค์ของธรรมะไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาฟังธรรมท่านผู้ฟังให้มีการปฏิบัติไปด้วยในการปฏิบัติที่เราจะทำจะมีอยู่ทั้งที่เป็นรูปแบบนั่งสมาธิรูปแบบหลับตาไปวัดห่มขาวบ้างนี่ก็เป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งหรือเป็นรูปแบบที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนี่ก็เป็นรูปแบบแบบที่สองชีวิตประจำวันเช่นว่าให้เรามีความเมตตาต่อกันให้มีการพูดจริงให้มีการพูดไม่เสียดสีกันให้มีการคิดนึกมีจิตเมตตาต่อกันมีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่พวกนี้เป็นการที่ทำให้ฝึกให้เรามีธรรมะอยู่ในรูปแบบของการใช้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเมื่อเราฝึกกระทำพูดง่ายๆก็คือให้อยู่ในองค์ของมรรคฝึกที่จะมีศีลฝึกในการที่จะไม่โกรธไม่เกลียดแต่ให้มีเมตตากันเนี่ยฝึกแบบนี้แล้วมันจะมาช่วยในการที่เราฝึกเป็นรูปแบบของการนั่งสมาธิซึ่งในวันนี้แหละท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ฟังนั่งสมาธิดูมานั่งปฏิบัติอย่างชนิดที่เป็นรูปแบบหลับตาด้วยนั่งสมาธิไปด้วยเราลองมาฝึกกันนั่นคือถ้าหลับตาไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้นะก็ยืนก็ได้หรือทํากิจการงานไปก็ทําไปไม่เป็นไรแต่สําหรับผู้ที่ทําได้ในลักษณะที่จะเป็นรูปแบบที่เป็นทางการสักหน่อยหนึ่งก็ลองมาปฏิบัติกันในวิธีการในการที่เราจะฝึกปฏิบัติไม่ว่าจะจากตรงไหนก็แล้วแต่นั้นท่านผู้ฟังคือการที่ท่านผู้ฟังมาฟังธรรมะแล้วคิดว่าเออฉันจะต้องทําจะต้องปฏิบัติเนี่ยอันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนที่ท่านผู้ฟังจะมาฟังข้าพเจ้าพูดแล้วแสดงว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องมีสัมมาทิฏฐิมาละมีสัมมาทิฏฐิมาละการที่เราพยายามที่จะให้มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นไอ้เจ้ามิจฉาทิฏฐิความคิดที่ว่าฉันจะไม่ปฏิบัติหรอกฉันขี้เกียจขี้คร้านฉันไม่ทําเบื่อหน่ายไม่สนใจพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มันก็มีมิจฉาหลายอย่างนะในคําพูดเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเป็นเถื่อนๆนี่มาเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาการที่เราทําความเพียรเพื่อที่จะละสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ดีเอาไว้เนี่ยความเพียรนั้นก็คือสัมมาวายามะการที่เราจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่ดีได้ตั้งทําสิ่งที่มันดีขึ้นมาได้การตั้งจิตไว้นั้นก็คือสัมมาสตินั่นเองเราก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิมาก่อนแล้วมีสัมมาวายามะสัมมาสติมาในระดับหนึ่งแล้วอันนี้แน่นอนสิ่งที่พาท่านผู้ฟังมายืนมานั่งมาฟังรายการนี้อยู่เนี่ยต้องมีอย่างน้อย3สิ่งนี้แน่ในที่นี้เราจะเริ่มเพิ่มกําลังของมันเราจะเริ่มเพิ่มกําลังของเจ้าสัมมาสตินี้ซะก่อนสิ่งไหนท่านผู้ฟังที่ถูกจิตจ่อเข้าไปเนี่ยสิ่งนั้นจะมีกําลังเหมือนกับเราใช้ไฟไปในที่มืดคุณใช้ไฟใช้แสงไปที่ไหนตรงนั้นมันก็สว่างขึ้นมาจิตของเราตรีตรึกไปในทางใดจิตมันจะน้อมไปในทางนั้นจิตของเราน้อมไปในเรื่องใดสิ่งนั้นก็จะมีกําลังขึ้นมาในที่นี้เริ่มต้นการฝึกก่อนคือให้เราตั้งสติขึ้นอันนี้ก็สอดคล้องในเบื้องต้นด้วยกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเพิ่งมีไม่นานท่านยังไม่ได้ไปบอกใครสอนใครในเบื้องต้นนั้นท่านก็คิดนึกถึงก่อนแล้วว่าจะสอนเรื่องอะไรอธิบายเรื่องอะไรดีในเบื้องต้นนั้นสิ่งที่ท่านคิดออกนึกออกอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4คือสัมมาสตินั่นเองให้เราฝึกในการที่จะตั้งสติขึ้นทั้งฝั่งทำยังไงคือการตั้งสติขึ้นเอาเรานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบซะก่อนตั้งกายตรงดำรงตั้งสติขึ้นเอาไว้จะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ไม่เป็นไรจิตของเรานั้นมีลักษณะที่ไม่เป็นก้อน ไม่เป็นรูปร่างเป็นสิ่งที่เป็นนามธาตุมันเคลื่อนไปได้วิ่งไปได้ปรุปราดเดี๋ยวคิดถึงคนนั้นเดี๋ยวปรุดไปคิดถึงคนโน้นแล้วกลับไปในอดีตด้วยปัจจุบันก็ไปได้อนาคตไม่ต้องพูดถึงไปได้แน่นอนทั่วทุกมุมโลกอวกาศนู้นมันยังคิดไปได้ว่ามีหลุมดำมีหลุมขาวอะไรต่างคิดไปได้หมดลักษณะการเดินทางมันไปอยู่ตรงนี้จิตนั้นไปก่อเกี่ยวในเรื่องใดท่านผู้ฟังสิ่งนั้นก็จะเป็นที่ให้จิตมันตั้งอยู่ได้อย่างเช่นท่านผู้ฟังมาฟังเสียงข้าพเจ้าเนี่ยถ้ามาเกาะอยู่ที่เสียงโอ้เสียงมีโทนนี้เป็นแบบนี้มีคลื่นแบบนี้อันนี้คือมาเกาะอยู่ที่เสียงสิ่งนั้นก็จะเป็นที่ตั้งของจิตให้มันเกาะอยู่ได้หรือถ้ามาเกาะอยู่ตรงเนื้อหาที่พูดถึงเนื้อหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำความเข้าใจทำความใคร่ครวญไปอันนี้ก็ไปเกาะอยู่ตรงนั้นไปเกาะอยู่ที่เนื้อหาเนื้อหาก็อาจจะมีหลายแบบเนื้อหาตรงนี้เนื้อหาตรงนั้นมันเป็นความละเอียดที่จิตเนี่ยสามารถที่จะแยกเข้าไปเกาะตรงนั้นเกาะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตด้วยสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยเจอมันก็ไปเกาะไปจับแล้วไปก้าวลงไปรับรู้ได้นี่คือลักษณะการทำงานของจิตท่านผู้ฟังมันไปรับรู้สิ่งนั้นการทำงานของมันตรงนี้ก็เรียกว่าวิญญาณไปก้าวลงไปรับรู้พอมีการก้าวลงรับรู้แล้วก็มีการตอบสนองตอบสนองปรุงแต่งออกมาเป็นในทางมโนกรรมเป็นในทางวจีกรรมเป็นในทางกายกรรมที่จิตมันจะควบคุมความคิดควบคุมวาจาควบคุมกายไปแล้วมันก็จะมีการตอบสนองในลักษณะนั้นจากการที่มันไปก้าวลงไปรับรู้น้อมไปในสิ่งต่างไอ้จิตที่มันไปก้าวลงรับรู้น้อมไปในสิ่งต่างๆนี่ท่านผู้ฟังจิตมันทำไปอย่างนั้นได้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นความคิดนึกเสียงภาพอดีตอนาคตหยาบละเอียดทั้งหมดนั้นเนี่ยให้จิตไปรับรู้ได้ก้าวลงได้เนี่ยทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งที่จะให้เกิดสภาวะได้จิตน้อมไปอยู่ในเรื่องใดนะตอนนั้นเป็นสภาวะได้ทันทีมีความเป็นสภาวะเป็นก้อนขึ้นมาทันทีเอายกตัวอย่างเช่นว่าบางครั้งท่านผู้ฟังรายการธรรมะเนี่ยฟังแล้วอาจจะมีเสียงแบ็กกราวด์ที่วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ยมันจะมีไก่ขันเอ็กเอ็กเอ็กอยู่เนี่ยเบาบ้างดังบ้างบางคราวบางทีเราจะได้ยินใช่ไหมแต่เราเอาจิตไปจ่อไปตรงนั้นเสียงนั้นนะแค่ตรงนั้นเนี่ยที่ว่าเป็นแค่เสียงแบ็กกราวด์บางครั้งอาจจะไม่ได้ยินเลยด้วยซ้ํามันก็ยังเป็นที่ตั้งที่ให้จิตนั้นไปก้าวลงได้เป็นฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณได้วิญญาณคือการรับรู้นะการไปที่จิตมันน้อมไปให้มันไปจ่อตรงนั้นได้หรือท่านผู้ฟังจะได้ยินเสียงหายใจได้ยินเสียงอะไรเล็กๆน้อยๆเสียงกดคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะเอาจิตเข้าไปจ่อได้หมดเลยหรือความคิดของท่านผู้ฟังเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะแยกแยะให้มันละเอียดลงไปยังไงมันก็ไปได้จิตมันรับรู้ไปได้มันเคลื่อนไปได้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นที่ให้จิตนั้นไปลงได้ไปตั้งอยู่ได้การที่มันจิตไปตั้งอยู่ลงอยู่ตรงนั้นเนี่ยนั่นคือความที่มันเป็นภพละเป็นสภาวะละเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่ให้จิตนั้นไปลงอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ปัญหาไม่คือตรงนี้ท่านผู้ฟังสิ่งที่มันจะมาเป็นสภาวะให้จิตไปลงอยู่ตั้งอยู่ได้เนี่ยลักษณะสภาวะของมันเป็นอย่างไรตัวนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังเพราะว่าถ้าสภาวะนั้นมันจะมีความแตกดับเปลี่ยนแปลงไปทําให้เรามีความยึดถือเกิดตัณหางอกงามขึ้นมันจะไม่เกษมตัวนี้มันจะไม่ดีตัวนี้มันจะแย่ตัวนี้เปรียบเหมือนกับอะไรท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราล่องลอยอยู่ในกระแสแม่น้ําไหลมาฉิวๆเนี่ยเราลอยคอตุ๊บป่องอยู่กลางน้ําเนี่ยแล้วเราไปเห็นผักตบชวากองหนึ่งโอ้คิดว่าอันนี้จะเป็นที่พึ่งแล้วฉันดําผุดดําว่ายอึกอักอยู่ละนะก็จะไปเกาะกองผักตบชวานี้นะหวังว่าจะได้เป็นที่พึ่งบ้างนะมันอาจจะเป็นที่พึ่งได้สักหน่อยหนึ่งแต่พอน้ําแรงขึ้นหรือว่ามีคลื่นมาอะไรต่างๆเนี่ยไอ้เจ้าผักตบชวานี่ก็แตกไปแต่เป็นที่พึ่งไม่ได้แย่เลยทีนี้ก็อึกอักดำผุดดำไหว้ไปอีกเหมือนกันอันนี้คือลักษณะที่เราจะต้องสังเกตเห็นนะท่านผู้ฟังนะว่าจิตของเราเนี่ยไปอยู่ในอารมณ์ใดก็ตามสุขทุกข์ละเอียดประณีตเสียงในแบ็คกราวด์เสียงข้าพเจ้าเองหรือว่าความคิดใดความคิดหนึ่งของท่านผู้ฟังเองเนี่ยถ้ามันไปเกาะตรงนั้นแล้วสิ่งนั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจิตมันก็ย้ายที่ต่อไปนะก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดนั้นเดี๋ยวความคิดนี้จะมีความเป็นสภาวะต่อไปเรื่อยๆประเด็นมันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าถ้าเราไปมีความยึดถือในสิ่งที่จะเป็นสภาวะนั้นได้อย่างเช่นกองผักตบชวานี้เป็นต้น เราไปยึดถือแล้วว่าโอ้ยนี่มันดีดีดีฉันรอดแล้วฉันรอดแล้วฉันลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งนี้แล้วมันเกิดแตกไปมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เราจะเป็นความทุกข์มากๆเลยพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่างั้นอย่าไปเกาะผักตบชวานั้นอย่าไปเห็นกองฟองน้ำที่มันไหลมาตามแม่น้ำแล้วเราว่ายน้ำดำผุดดำว่ายอยู่เนี่ยคิดว่าก้อนฟองน้ำนั้นมันจะเกาะได้แต่พอไปใกล้ๆเกาะแล้วจับแล้วมันเจอน้ำแรงหน่อยมันก็แตกออกแยกออกอย่าไปยึดถือสิ่งนั้นอย่าไปยึดถือเจ้าสิ่งที่มันจะเป็นก้อนเป็นสภาวะที่ให้จิตไปยึดถือต่างๆนั้นได้เราไม่ควรยึดถือในสิ่งนั้นมันจะทำให้เราเจ็บมันจะทำให้เราทุกข์เอาแล้วเราควรจะตั้งจิตไว้อย่างไรเพราะว่าจิตมันต้องมีที่อยู่ท่านผู้ฟังมันไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อยู่ลอยๆอยู่มันไม่ได้แต่บางคนอาจจะคิดว่าจิตฉันเหมือนกับว่างๆไม่มีอะไรมันก็เกาะอยู่กับความว่างนั่นแหละมันก็เกาะอยู่กับความสงบนั่นแหละความสงบนั่นก็เป็นก้อนหนึ่งเป็นสภาวะหนึ่งที่จิตมันจะไปเกาะได้ประเด็นคือตรงนี้ว่าเกาะอยู่กับอะไรมันถึงจะดีเกาะอยู่กับอะไรที่มันไม่ดีแต่ตัวอย่างที่ยกมานี้เช่นกองผักตบชวาก้อนฟองน้ำพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีคือถ้าเกาะแล้วอาจจะรอดได้แป๊บหนึ่งถ้ายินดีในมันแล้วมันแตกออกนี่อันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันจะมีความทุกข์มันไม่ดีแล้วควรจะเกาะอะไรดีควรจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนดีเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ใช้แต่ท่านให้เครื่องมือไว้หลายอย่างเช่นการเอาไว้กับลมหายใจก็ได้จิตนี้หรือจะเอาไว้กับการระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านคือพระพุทธเจ้าก็ได้เอาไว้เป็นพุทธานุสติหรืออนาปานสติสิ่งนี้ก็เป็นพบเหมือนกันนะท่านผู้ฟังสติเนี่ยเป็นที่จะทําให้จิตไปเกาะได้เป็นที่จะทําให้จิตนั้นตั้งอยู่ได้นั่นคือลักษณะที่จิตมันไปก้าวลงในสิ่งใดรับรู้ในสิ่งใดเนี่ยมันจะต้องปล่อยจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาใช่มั้ยแล้วมาก้าวลงตรงสิ่งนี้เช่นท่านผู้ฟังอาจจะมีความคิดนึกนั้นอยู่แล้วก็มาก้าวลงจิตนั้นมาก้าวลงรับรู้ในเรื่องเสียงรู้ในเสียงแล้วมันก็มีจิตที่ไปรับรู้ในเรื่องความคิดนึกของฉันตรงนั้นตรงนี้คิดนึกแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบอื่นมันก็จะปล่อยจากอันหนึ่งไปจับอีกอันหนึ่งปล่อยจากอันนี้ไปจับอันนั้นวิญญาณทางไหนล่ะวิญญาณทางหูก็ไปจับทางหูได้ทั้งหมดเลยถ้าวิญญาณการรับรู้ทางจมูกก็ไปได้พร้อมๆกันดมกลิ่นนี้ดมกลิ่นนั้นมันจะไปรับรู้อย่างเงี้ยได้มันเป็นเหมือนกับกระแสที่มันไหลมาเช่นกองผักตบชวาที่ไหลมาตามน้ำเนี่ยมันก็มีความเป็นก้อนเป็นสภาวะของมันอันหนึ่งแต่มันก็มาตามน้ำนั่นล่ะหรือฟองน้ำก้อนฟองน้ำที่ไหลมาตามน้ำก็มีความเป็นก้อนเป็นสภาวะหนึ่งมันก็เป็นความเป็นสภาวะอันหนึ่งที่ไหลมาตามน้ำนี่แหละการที่จิตมันจะไปรับรู้ในสิ่งอื่นมันก็ต้องปล่อยจากสิ่งหนึ่งไปก้าวลงในอีกสิ่งหนึ่งลักษณะการกระทำตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่เราระลึกถึงระลึกได้เราปล่อยจากสิ่งนี้ไประลึกถึงอีกสิ่งหนึ่งปล่อยจากสิ่งหนึ่งไประลึกถึงอีกสิ่งหนึ่งเป็นการก้าวไปเป็นการเกาะเอาไว้เป็นการจับได้เป็นการก้าวลงเป็นการที่น้อมจิตไปทีนี้ถ้าที่เราน้อมไปมันไม่ดีมันก็จะมีปัญหาอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นที่ที่เราน้อมไปตั้งไว้จึงต้องเป็นที่ที่มันมั่นคงหน่อยเช่นแก่งหินนะเช่นที่ที่มีจะมีความมั่นคงให้เกาะได้ไปได้ลักษณะเครื่องเกาะอันหนึ่งที่เราจะเกาะได้ใช้เป็นที่พึ่งได้นั่นคือพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งศัพท์คำนี้ที่เรากล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยคือขอถึงพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงนะว่าให้จิตของเรามันน้อมไปในทางนี้นั่นคือตั้งสติเอาไว้กับพระพุทธเจ้านั่นเองกับคุณงามความดีของท่านกับคุณธรรมของท่านในลักษณะนี้เป็นสภาวะแน่นอนนะเป็นสภาวะที่ตั้งจิตเอาไว้แต่แกงหินเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่เหมือนกับกองผักตบชวาไม่เหมือนกันยังไงแกงหินมันแข็งแรงกว่ามันมั่นคงกว่ากระแสน้ําไหลมาสู้ๆเนี่ยมันแก่งหินมันไม่ได้แตกไปไหลตามไปแต่ว่าผักตบชวาหรือว่าก้อนฟองน้ำมันก็จะแตกกระจายออกไปมันไม่เหมือนกันตรงนี้เป็นที่ตั้งแห่งสภาวะเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันในคุณสมบัติของที่ตั้งนั้นเปรียบเทียบกับความคิดของเราอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นความคิดที่เราจะไปซื้อไอ้นี่มากินแต่ความคิดที่ฉันจะไปซื้อไอ้นี่มากินหรืออยู่กับเสียงเพลงที่เราได้ฟังมันจะทำให้จิตของเรามีความยึดถือมากขึ้นทำให้จิตของเรามีตัณหามากขึ้นทำให้มันจะน้อมไปในสิ่งอื่นๆมากขึ้นและมากขึ้นพบที่เป็นลักษณะเนี้ยนั่นคือเสียงที่เป็นเสียงดนตรีเป็นต้นหรือว่าความคิดที่เราจะไปซื้ออะไรมากินพวกนี้เป็นพบหมดเลยนะจิตของเราไปอยู่ในพบแบบนี้มันจะทำให้จิตนั้นน้อมไปในพบอื่นๆมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเหมือนกับ1แล้วแยกออกไป2 2แล้วแยกเป็น4 ป็น chain reaction แยกกันไปแยกกันไปถ้าไม่มีการเกิดที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะยิ่งไปนู่นไปนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆเป็นภพที่ยิ่งจะทำให้เกิดภพมากขึ้นในตัวอย่างเปรียบเทียบกับกองผักตบชวาหรือว่าก้อนฟองน้ำที่ไหลมาตามแม่น้ำนะมันแตกออกแยกกันออกไปจิตพอเราไปอยู่ในความคิดเรื่องพวกนั้นมันก็ยิ่งจะทำให้น้อมไปในความคิดเรื่องพวกอื่นก็ยิ่งจะมีภพมากขึ้นออกไปก้าวลงความคิดนั้นไปต่อไปเสียงนั้นปรุงแต่งไปเรื่องนั้นบึมบัมบึมบัมบึมบัมยิ่งมีภพมากขึ้นมากขึ้นมันจึงไม่ดีท่านผู้ฟังอะไรเป็นสิ่งที่ยิ่งจะทำให้เกิดภพเกิดชาติจิตน้อมไปจิตก้าวลงอันนี้ไม่ดีละไม่ดีละแต่ภพแบบไหนท่านผู้ฟังภพแบบไหนที่มันจะทำให้มีภพลดน้อยลงเช่นแก่งหินอย่างนี้เป็นต้นไงเช่นการที่เราจะมาคิดนึกถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเราเอาจิตมาเกาะอยู่ที่ภพแบบนี้จิตมาเกาะอยู่ที่สภาวะแบบนี้เนี่ยจิตนั้นคลายกำหนัดลงจิตที่คลายกำหนัดลงเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาที่มันจะไปน้อมไปเรื่องอื่นมันก็จะลดลงเวลาที่มันจะไปก้าวลงในเรื่องอื่นมันก็จะน้อยลงทําให้ภพชาติในการเกิดเนี่ยมันสั้นลงสั้นลงแต่ที่จิตจะนับไปทีละหนึ่งจนกระทั่งนับไม่ได้เป็นอสังขยะคือการนับไม่ไหวแต่การที่นับนั้นมันจะน้อยลงเพราะว่าสภาวะของจิตที่มีความรู้ว่ามันไม่ต้องไปก้าวลงไม่ต้องไปยึดถือในสิ่งต่างไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆอันเป็นผลของสติที่คุณตั้งขึ้นตรงนี้แหละท่านผู้ฟังก็เรียกว่าสัมมาสติเราจะทำสัมมาสติให้เกิดขึ้นให้จิตเราตั้งอยู่ในที่ที่มันจะดีได้แต่แน่นอนนะไอ้ที่ที่มันตั้งอยู่เป็นภพแน่นอนเป็นสภาวะแน่นอนแต่เป็นภพเป็นสภาวะที่จะทำให้เกิดภพมากต่อไปหรือไม่นั่นคือพวกขันธ์5ทั่วไปธรรมดาหรือพวกกองแห่งตัณหาแต่ถ้าเป็นภพเป็นสภาวะที่จะทำให้เกิดการลดการที่จะก้าวลงยึดถือต่อไปลดลงเนี่ยอันนี้คือมรรคพระพุทธเจ้าจึงแยกแยะเอาไว้ท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละเป็นภพเหมือนกันนั่นแหละขันธ์5ก็เป็นภพมรรค8ก็เป็นภพเป็นที่ที่จะให้จิตไปตั้งอยู่ได้เกาะอยู่ได้เนี่ยเหมือนกันทั้ง2อย่างอยู่กลางน้ำเหมือนกันแต่ขันธ์5นั้นมันจะทำให้เกิดภพต่อไปเหมือนกับผักตบชวาที่มันจะแตกออกแยกออกแต่ยิ่งมีกองมากขึ้นจะเอากองไหนจิตก็ยิ่งจะไปเกาะตรงนั้นเกาะตรงนี้มีภพมากขึ้นไปก็ยิ่งมีทุกข์มากขึ้นไปนี่คือลักษณะของขันธ์5โทษของมันมีประโยชน์ของมันก็มีแต่ถ้าเป็นมรรค8ท่านผู้ฟังมรรค8ในกรณีนี้เฉพาะเจาะจงลงมาเรื่องของสัมมาสติเนี่ยเป็นภพที่จะทำให้คลายกำหนัดและจิตนั้นมันจะอ่อนตัวลงมันจะงวดลงแล้วก็ระงับลงจากการที่ต้องไปก้าวลงในสิ่งต่างระงับลงจากการที่ต้องไปเคลื่อนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ระงับลงจากการที่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบเพราะอะไรเพราะจิตนั้นมีที่ตั้งไว้อย่างดีเหมือนกับแก่งหินที่อยู่กลางน้ำเราเกาะเราจับได้แล้วตั้งใจให้ดีว่าจะไปทางไหนและสติตรงนี้แหละท่านผู้ฟังนี่คือสติที่ข้าพเจ้าพูดมาตั้งแต่แรกเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายคำนี้ว่าสตินั้นก็เป็นอันหนึ่งเป็นภพหนึ่งเหมือนกันที่จิตของเราเข้าไปเกาะแล้วเข้าไปจับแล้วจะทำให้มีความคลายลงมีความระงับลงจากการที่จะไปก้าวลงนู่นนี่นั่นเพราะมันไม่วุ่นวายสิมันมั่นคงมันแน่นอนมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นประธานเป็นที่ตั้งจิตเรามานึกถึงคุณของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งคุณตรงนี้นะเป็นความคิดแน่นอนความคิดทั้งหมดเป็นสภาวะหมดอย่างที่ว่าเป็นที่ที่มันอยู่ตามกลางกระแสแม่น้ำนี่แหละเป็นที่สภาวะทั้งหมดเกาะได้หมดแต่ความคิดแบบไหนล่ะที่มันจะดีที่มันจะไม่ดีอะไรที่มันจะไม่ดีเป็นผักตบชวาเป็นก้อนฟองน้ำนั่นคือความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนอะไรที่มันจะเป็นแก่งหินเป็นที่ที่จะเกาะแล้วมันดีถ้าไม่มีความมั่นคงถ้าไม่มีความระงับลงถ้าไม่ไปน้อมไปในสิ่งอื่นที่มากขึ้นไปเช่นความคิดที่จะหลีกออกจากกามความคิดที่เราคิดถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าความคิดที่เรามามีอยู่ตลอดหายใจความคิดที่เรานึกถึงครูบาอาจารย์ความคิดนึกที่เราน้อมมาในทางที่จะให้ทานจะรักษาศีลแต่พูดง่ายๆคืออนุสติทั้งหมด10อย่างนี่แหละพุทธานุสติคือการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่เป็นความคิดและเป็นอะไรก็เป็นมโนสังขารน่ะเป็นความคิดนั่นแหละเราจะคิดถึงการที่ท่านมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการหรือความที่ท่านเป็นพระอรหันต์โอ้พระอรหันต์นี่รบไม่แพ้สู้ชนะตลอดกาลกับเจ้ากิเลสเป็นผู้ที่จะไม่ชักชวนผู้อื่นในทางซามในทางไม่ดีเป็นผู้ที่ไม่มีที่ลับที่จะทำบาปอย่างบางทีบางคนเนี่ยที่ยังไม่เป็นอรหันต์เนี่ยนะ จิตใจบางทีมันคิดไปในทางบ้าบอมีบาปอยู่ในใจแต่ตรงนั้นเป็นความลึกลับนะคืออาจจะไม่ได้มีใครอยู่ด้วยเราไม่ได้กระทำทางกายทางวาจาให้คนอื่นเขาเห็นแต่ถ้าคนที่เขามีฤทธิ์เขาก็เห็นได้นะต่อให้ในห้องนั้นไม่มีใครคุณพูดหรือกระทำทางกายอย่างใดคนอื่นเขาน้อมจิตมาเขาก็เห็นได้แต่ที่ลับจริงๆเนี่ยคือในใจอย่างบางทีเรานั่งอยู่ท่ามกลางคนเยอะแยะเนี่ยแต่คนนั้นเขาคิดอะไรเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเขาในใจคิดอะไรคิดดีหรือคิดชั่วคิดเรื่องบาปหรือคิดเรื่องบุญมันเป็นความลับที่อยู่ในใจของเขาที่ลับๆแบบคิดในใจเนี่ยบางทีก็คิดเรื่องบาปเรื่องชั่วเหมือนกันแต่อรหันต์เนี่ยไม่มีที่ลับที่จะทําบาปได้แล้วนอกจากนี้ยังเป็นเนื้อนาบุญแต่เป็นที่ที่ราคะโทสะโมหะไม่มีเนี่ยเป็นทักขิณายะบุคคลเป็นผู้ที่ควรรับทานเป็นผู้ที่ควรจะรับสิ่งของต่างๆได้ทําให้เกิดบุญได้เพราะว่าองค์ประกอบของผู้รับที่จะทําให้ผู้ที่ให้นั้นได้บุญมากองค์ประกอบ3อย่างของผู้รับนั้นก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะส่วนผู้ให้นั้นจะต้องมีศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้แล้วก็หลังให้อันนี้จะได้บุญมากผู้ที่ไม่มีกิเลสก็เป็นองค์ประกอบของผู้ที่จะสามารถเป็นปฏิฆา6คือผู้ที่รับนั้นได้เราพิจารณาตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นความคิดแน่นอนหรือว่าคุณจะใช้ลักษณะของวจีสังขารแต่เป็นคำพูดที่อยู่ในใจแต่เช่นพุทโธเป็นต้นอย่างเงี้ยเรานึกคิดถึงชื่อของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยจิตมันก็จะน้อมไปเป็นที่ตั้งที่ดีไม่ให้จิตนั้นมันหมุนไปทางอื่นคือมันเป็นภพแน่นอนนะคําพูดเนี่ยนะเป็นภพแน่นอนอย่างที่ข้าพเจ้าว่าเป็นภพแต่เป็นภพที่จะทําให้มีภพน้อยลงถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับคําพูดอื่นๆที่เป็นความชั่วอย่างเงี้ยพูดเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยพูดคําหยาบอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาคําหยาบสักคําใดคําหนึ่งที่มันไม่สามารถจะออกอากาศได้เนี่ยนะท่านผู้ฟังลองนึกเอาเองแล้วกันนะมันชั่วหยาบขนาดไหนขนาดพูดออกอากาศไม่ได้เนี่ยเช่นเป็นชื่อของสัตว์บางประเภทที่มันมี4ขามีหางยาวๆแลบลิ้นแผลบๆอย่างเงี้ยเอาจริงเราไปตั้งไว้ในคำแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งจะน้อมไปในเรื่องอื่นๆที่จะเป็นไปในลักษณะนั้นก็ใช่ไหมเป็นภพที่ยิ่งจะทําให้แตกเป็นภพมากขึ้นไปหลายที่แตกเป็นภพมากขึ้นไปยิ่งจะชั่วยิ่งจะบาปยิ่งจะไม่ดีตามไอ้คำพูดที่มันไม่ดีไม่ดีและไม่ดีนั้นๆแต่ถ้าจิตของเราทั้งฝังเอามาตั้งไว้ในมโนสังการอย่างที่ว่าเป็นภพแน่นอนนะมาในวจีสังขารอย่างที่มันจะดีๆเรื่องของสัมมาวาจาอย่างเงี้ยก็ดีเราไม่พูดโกหกเราพูดคำจริงเราไม่พูดเรื่องที่มันจะเป็นคำหยาบแต่พูดคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันอย่างเงี้ยจิตเราก็จะน้อมไปในทางดีการน้อมไปท่านผู้ฟังเป็นภพแน่นอนไม่ต้องพูดถึงอะไรแต่เป็นภพที่จะทำให้จิตของเรานั้นมีการน้อมที่ลดลงไม่น้อมไปในทางชั่วทางบาปแต่น้อมมาในทางบุญทางกุศลคำว่าพุทโธเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธให้จิตเราอยู่กับคำนี้ก็ได้เป็นวจีสังขารเป็นภพไหมเป็นนะทำไมข้าพเจ้าย้ำถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเพราะบางคนคิดว่าถ้าสร้างภพแล้วมันไม่ดีภพเนี่ยก็จะทำให้เกิดชาติให้เกิดทุกข์ต่อมาเรื่อยๆอันนี้คือเขาเอาขันห้าเนี่ยมาปนกับเรื่องของมรรคแปดแน่นอนพอมาปนกันแล้วมันก็เลยมั่วมันก็เลยยุ่งแต่ถ้าเราทำความเข้าใจให้ถูกกับท่านผู้ฟังมรรคแปดมันก็มีคุณสมบัติเหมือนกับขันห้าตรงที่ความไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณได้เหมือนกันทําให้เกิดภพได้เหมือนกันแต่เส้นทางมันไปคนละทางขันห้านี่มันแบบแตกแยกย่ายไปได้หลายทางหลายส่วนแต่มรรคแปดนั้นจะทําให้ลดลงทําให้คลายกําหนัดลงทําให้ระงับลงทําให้เย็นลงทําให้งวดลงเป็นที่เกาะไหมเป็นอยู่แต่เกาะแล้วปล่อยจากสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมาก่อสิ่งที่ดีระงับลงไหมระงับลงปล่อยจากไอ้สิ่งที่มันไม่ดีอีกอย่างหนึ่งไปเกาะสิ่งที่มันดีมากยิ่งขึ้นก็ระงับลงกิเลสลดลงตัณหาลดลงมีภพไหมมีอยู่ก็ยังไม่บรรลุก็มีภพแน่นอนแต่มันระงับลงเพราะว่าความที่มีสติอยู่อย่างนี้สตินี้คือสัมมาสตินั่นเองนะบุฟังจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ในที่นี้ถ้าเราจะมาตั้งดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าเนี่ยคำว่าดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าเนี่ยคืออธิบายตรงนี้คุณจะเอาอะไรก็ได้จะเอาลมหายใจก็ได้ให้จิตมันตั้งขึ้นหรือจะเอาพุทโธเอาชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นวจีสังขารเป็นการปรุงแต่งทางวาจาแน่นอนให้จิตของเราตั้งขึ้นก็ได้จิตของเราตั้งขึ้นด้วยเครื่องมือประเภทนี้ท่านผู้ฟังมันจะเป็นการงวดลงอย่างที่ว่าไม่ได้ทําให้เป็นกองแต่ทําให้ระงับลงนี่คือการดำรงสติไว้เฉพาะหน้า ไม่ได้หมายถึงว่าตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้าแต่หมายถึงจิตใจที่ตั้งขึ้นไว้ได้อยู่อย่างถูกต้องโดยมีภพคือความเป็นสภาวะที่จะทำให้จิตนั้นระงับลงนั่นคือตั้งไว้ถูกแล้วหรือเราจะใช้เครื่องมืออื่นๆเช่นการระลึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติเช่นการระลึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ใครก็ได้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรานึกถึงแท็กซี่ที่เขาเก็บเงินหรือเก็บโทรศัพท์คืนเจ้าของได้ทั้งนั้นที่คุณเขาลืมไว้แต่เรานึกถึงตรงนี้ก็เป็นความดีเป็นการปฏิบัติดีเป็นการปฏิบัติชอบความคิดนี้ทำไมจะไม่ดีมันจะทำให้จิตระงับลงอย่าไปเหมาหมดว่าความคิดทั้งหมดเป็นสิ่งไม่ดีอันนี้มันเหมามันจำเหมาแล้วมันจะมั่วแต่ว่าเราให้มีการแยกแยะแต่ผู้ที่มีความฉลาดในเรื่องของความคิดวิตกวิจารณ์พระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนั้นสาวกผู้ฟังคำสอนก็ฝึกให้เป็นอย่างนั้นฝึกในการที่จะรู้จักแยกแยะความคิดท่านผู้ฟังไม่ใช่ความคิดทั้งหมดเหมาหมดว่าไม่ดีแต่ให้แยกออกมาแยกออกมาว่าความคิดแบบนี้นะมันไม่ดีมีนะที่จะทำให้มีสภาวะจิตมันฟุ้งขึ้นจิตมันแตกสั้นมากยิ่งขึ้นยิ่งทำให้เกิดมีสภาวะมากขึ้นอันนี้ไม่ดีนะแยกไว้ส่วนหนึ่งความคิดนึกบางประเภทเป็นสภาวะเหมือนกันก้าวลงได้เหมือนกันแต่มันทำให้เกิดมีความระงับลงของจิตมีความงวดลงมีความเย็นลงมีการก้าวลงที่ลดลงมีภพที่น้อยลงอันนี้เราก็จิตไปอยู่ได้จิตเอาไปตั้งได้ฉลาดที่จะแยกแยะตรงนี้ท่านผู้ฟังจะทำให้เราสามารถเข้าฌานสมาธิได้ดีบุคคลที่เห็นนะวิตกท่านผู้ฟังคือความคิดรู้จักแยกแยะความคิดตรงนี้ความคิดต่างๆคือวิตกนี่แหละจะเป็นผู้ที่ทำให้มีความฉลาดทำให้มีสติสัมปชัญญะสูงขึ้นเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละไอ้เจ้าความคิดนี่แหละรู้ถึงความคิดแยกแยะมันออกมานี่ปัญญามันจะเกิดสติสัมปชัญญะมันจะเกิดแล้วมันจะเป็นที่ให้จิตของเรานั้นมีความก้าวหน้าขึ้นไปมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นไปมีความที่สูงขึ้นไปสูงไปในทางไหนสูงไปในทางที่จะมีกิเลสน้อยลงสูงไปในทางที่จะทำให้ตัณหาอวิชชามันระงับลงความสูงที่เป็นไปเส้นทางตรงนี้ความระงับลงตรงนี้เขาเรียกวิราคะธรรมความระงับลงลดลงไปนะวิราคะแปลว่าระงับสูงขึ้นไปตามทางตรงนี้ไล่ไปนี่คือมรรคเป็นทางแน่นอนบุคคลที่มีสัมมาสติท่านผู้ฟังตั้งจิตไว้อย่างดีแล้วในความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้อนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมมันลดลงไปลักษณะการที่กุศลธรรมเพิ่มในจิตของเรานะลักษณะการที่อกุศลธรรมในจิตของเรามันลดลงเนี่ยนี่คือการทำจริงแน่แน่จริงแสดงว่าคุณมีการทำจริงแน่แน่จริงมาถูกทางแล้วมีพบอยู่ก็จริงแต่ว่าอกุศลธรรมมันลดลงนี่คือสัมมาวายามะเป็นความเพียรชอบทำไปจนถึงจุดหนึ่งอ่ะจิตมันมีความสบายใจมากขึ้นเพราะว่าอกุศลธรรมมันลดลงกุศลธรรมมันมากขึ้นมีปีติมีปราโมทย์เกิดความอิ่มเอิบใจความสบายใจระงับลงจนเป็นสมาธิชั่วขณะบ้างสั้นบ้างยาวบ้างอันนี้มันก็เป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิมีสัมมาวายามะในขณะที่เราทำปฏิบัติอยู่อย่างนี้กายวาจาและอาชีวะของเราก็มีความบริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมรรคแปดของเราก็สมบูรณ์บริบูรณ์มีความแก่กล้ามีความเข้มแข็งมากขึ้นจากการที่เราค่อยฝึกค่อยทำค่อยปฏิบัติไปนะผู้ฟังการกระทำตรงนี้ทำได้อยู่เรื่อยๆทำได้อยู่ตลอดเวลาทำได้อยู่ทั้งวันทั้งคืนทำได้ฝึกให้มีความชำนาญแล้วความก้าวหน้านั้นเกิดขึ้นแน่นอนทุกผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร